الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ندي زينا الله رب العزة فرمي چاغ نسوارو دغه سوال جواب کوي چاغی راغلی و مناظرې ته هغی راغلی و مناظرې دپاره خو اول نمبر پرون چې مونږ ویلي و ادله ثلاثه په شپږو آیاتونو کې دلیل عقلیه او دلیل وحیی او دلیل نقلی او دلائل عقلیه دا درې دلائل بیان شي وګورون نن دا سوال جواب الله رب العزت کوي هغه سوال مقدر دی پټ پروت دی هغه سو چې نسوارا راغلی و د نجران نه دا خبره کوله چې الله رب العزت زمون په کتاب کې دا ویلی دی چې عیسی ابن الله دی نو تم گول من کیا داغے نبی علیہ السلام تا فرمائی نبی علیہ السلام تا وائی نو نبی علیہ الصلات والسلام اللہ رب العزت دا آیاتن راول گل اتیا آیاتن کی داغی جواب نہ ذکر شوی دی نو ددی زینا آغا و شروع کی دلتا تقسیم دا آیات اللہ آغا پا دو حصو کی شوی دے یو دی محکم او بل دی متشابه یعنی دو قسمونو تا آیاتونا تقسیم شوی دی یو تا متشابهات وی او بل تا محکمات وی محکمات چاگا مضبوط دی او مشابهاتو چی داغی پا مانا باندی هر سڑے نپوئی گی سنگا چی آیات اللہ پا دو اسو کی تقسیم شوی دی نو دغه شانتی خلق الله هم په دو قسمه دی یو اهل زیغ والا داغی معرفت دی زړونو کې بے کوګوالی او دویم نمبر دلتا باغی باندی تعبیر کئی فیتبعون ما تشابه اهل زیغ والا او بل ایمان والا چاغی وی آمنا به مونگا ایمان را وڑے دے اہل ایمان والا نو دا دو قسم شو فیتبعون ما تشابہا متشابہ آیتونو بسی ورپسی کے دل دا اہل زیغ والا کار دے او چکما راسخون فی العلم دی اغوی آمننا بیہی نو فدی نو نمبر آیات فوری دعا ذکر کئی در راسخون فی العلم کمچ علماء کرام دی پا علم باندی مضبوط دی نو آغی اغا دعاگانی ذکر کئی چا آغی بدا دعا غڑی او فلسم نمبر آیات ناخوا تزہید من الدنیا او بیا مخکی قل اعنبئکم بخیر من ذالکم دا زینا بشارت دے دفارا د مومنانو او بیا رستا اوصاف د مومنانو آغاز ذکر کئ والمستغفرین بالاسحار پوری والمستغفرین بالاسحار نو دی زینا الله رب العزت فرمائے هو الذی الله تعالی حوازات دے انزلا چی نازل کرے دے آلائی کل کتابا پتا باندی کتاب چی قرآن دے منہو آیات محکماتن دا دینا نغس آیاتنا چی خکارمانی والا دی دا مشرکان خصوصا نسوارا اغیب دا خبرک ولا چی عیسیٰ ابن اللہ دے لکا روح اللہ یا کلمۃ اللہ یا ابن اللہ یا روح منه دا دم تعلق و اللہ ویلی دی دا دیو خبر وا چی آغا خو جز دا اللہ تعالی دے یعنی دا اللہ تعالی زید العیاذ باللہ نو اللہ رب العزت دا غی جواب وکو چی ابن اللہ اللہ ندے الله ندی ویلی الله ویلی ندی او کفرز کا روح منه دا ویلی شوی دی نو دا د متشابهات نه دی او په متشابهات کې اس بات د حکم نه ثابتيږي بلکې په متشابهات کې تفویض ال الله کوي الله تسپارل یو سړی په معنا باندې نه فویږي آیات د متشابهات نه نو غي د فارا ان زمام د آیت اخرى ضروری بل آیات بغوري جاغه محکم آیات نو غ بتاتا حلقي باغ سرا متشابهات چې کوم آیات کې ناغ پخپل هغه پخپل خپل مراد واضح کول نه شي دلتا د متشابهات او د محکم تقسیم کړه دے یعنی په دوو کې هم متشابهات دی قرآن او سبه کې محکم آیاتونه دي سوال پیدا کیږي چې سوره هود دویم نمبر آیات کې الله رب العزت کو ټول قرآن ته محکمات ویلي دی وای کتاب احکمت آیاته وای دا چې کتاب دی چې دا ټول آیاتونه هغه محکم دي نو دلتا څنګه وی چې سبا کې متشابهات دي او بیا په سوره زمر 23 نمبر آیات کې التی الله رب العزت طول ته متشابه ویل دي چې الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه التی الله رب العزت فرمایي چې قران ټول آیاتونه اغه متشابه دی سوره هود کی وای چې ټول آیاتونه محکم دی دلته وای چې سم محکم دی او سم متشابه دی جواب واورا چې هود کی محکم ورته ویل دی دا غینا مراد ثبوت من جانب الله او حقانیت د کتاب او رد پا آغا مشرکینو چی چا باویل چی دا قرآن عبس دے دا مفترا دا دا خپل ځان نه جوړ کړی شوی دا اساطیر الاولین دے نو الله وی نا نا محکم دے من عند اللہ دا اللہ دا طرف نراغلے دے دا قصے ندی دا دا ځان نه جوړ کړی شوی ندے دا پالتو کتاب ندے دا محکم کتاب دے دا مضبوط کتاب دی نو د هغه باره کې الله رب العزت سوره هود کې موتا ته وی چې آیات محکمات سوچ دې ته ابس وې قصې ورته وی او مفترا ورته وی نو دا د هغه د پاره جواب دی چې دا ثبوت من الله دا مضبوط کتاب دی په زمور کې چې متشابهات ورته ویل دي نو هغه اغه په اعتبار د احکاماتو سره چې یو شانتی دی یو حکم د بل متضاد دی یعنی په اعتبار د احکاماتو سره په اعتبار د احکاماتو سره یو حکم د بل نه متضاد دی نو دلتا الله فرمائی منه آیات محکمات و اید دینا سا آیاتنا اغا مضبوط دی اغا کارمانی والا دی هن ام الكتاب او دا دینا اغا سا اصل دا کتاب دی طول قرآن متشابه دی مانا یعنی هر یو هر یو اغا دا بل موضح او تفسیر دی دا بل دا فارا وضاحت کئی او تفسیر کئی یا دا چی پا حسن کی متشابه دی یو صدق و بعض و حال بعض لکا در شم سفارہ کی سور طارق کی اللہ فرمائی اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزَلْ وَي دا مضبوط وینا دا دا ٹوکی ٹقالی ندی او بل لکا سادت تعریف د دې داسې ده د محکم او د متشابهات چې هغه آیاتونه چې خپل وضاحت کی ان زمان د آیت اخرى ته محتاج نه وي د خپل وضاحت د پاره بل آیات ته ضرورت نه وي نو هغه ته وای محکمات او چې کما په ان زمان د آیت اخرى ته محتاجی نو هغه ته متشابهات وای مثال په تور الله قرآن کی ویلی دی چې لکه وکلمته القاها الى مریم وروح منه دا یو کلمه دا چې الله رب العزت مریم ته وراچیلی وا او وروح منه روح دی د الله د طرف نه نو دا متشابهات دی و دې کې سوچ کې نو ګډوډتیا پکې راځي نو د دې بل آیات ته ګوره اگر کما دے چی اللہ فرمائی ان ہوا الا عبدن دا یو بند دے زما بند دے انعمنا علیہ و جعلناہ مثلا لبنی اسرائیل و ایما دا گرزول پدما انعامات کری دی دا زما بند دے چی دا آیات تا ہوا یو نو متشابہات ختم شو چی دا بل و کلمتو ہو القاها الى مریم و روح منہو دا دیو نو دا متشابہات ندے نو چه کل تا دا محکم آیات پسی بیان کو نو باس آغی تا بیا ضرورت پاتی نشو نو متشابهات او محکم دا فرق ده چه متشابهات دا بل آیات تا پا وضاحت کی محتاج ده او محکم چه اغا محتاج نده یا دا چه محکم آیاتونو کی اغی کس بات دا حلال او دا حرام وی او پا متشابهاتو کی حلال او حرام و پتا نلگی دویم نمبر قول داده چې محکمات هغه ټول قرآن مشابهات دي یعنی ټول قرآن دا مشابهات دي او اوائل سوره د سورت په اول سر کې چې کوم حروف مقطعات راغلي دي نو هغه هغه ته متشابهات وایي یا دا چې په محکماتو دا غی معنی و مقصد الله رب العزت علماء کرام تهودل دی او چې کوم متشابهات دي نو الله مستور ساتلی دی الله رب العزت دا غی په معنی باندې پویږي نو فرمای هن ام الكتاب دا اصل کتاب ندی دا اصل د کتاب ندی دلته سوال پیدا کیږي سوال څه شه دی چگورا آیاتن جمع راولی دا محکماتن جمع راغلی دا هن جمع راغلی دا ام الكتاب دا مفرد راغلی دا ولی طول طرف تا جمع جمع جمع راغلی دا او پا دی اخیره که ام دای مفرد راولی دا جواب داده چه افراد دا ام کی اشارات دا قرآن تمام آیت الله پا اعتبار دا ثبوت سرا پشان د یو آیات دی په اعتبار د ثبوت سره ټول قران دا پشان د یو آیات دی لکه حدیث کی راځي المسلمون کجسد واحد مسلمانان پشان د یو بدن دی پشان د یو بدن دی کله چې داغه په سر د دراشنو ټول بدن دی ناقلاری نو دا شانتی مسلمان سره یو مسلمان په تکلیف کی نو بل مسلمان با ناقلار اداغی پا وجبان دیباغت هم درد رسی نو دغ شانتی اللہ رب العزت ام مفرد راولو او میرے دیو جنہ مفرد راولو نو فرمای هن ام الكتاب دا اصل دا کتاب نه دی و اخر متشابهات او نور پټی مانی والا دی اغا متشابهات دی متشابهات او محکم تفسیر وشو واسمح کی فاما الذین نعاکسان فی قلوبهم چی داغی پزرونو کی زیغن کگوال دی منافقت دی فیتبعون نعاقو بور پسی کی گی ما تشابه آچل طیبا منه دا دینا آچل طیبا ما تشابه ورپسی کی گی با دیو پمو تشابهاتو سرا نفاغی پسی بورپسی کی گی نفیت بیعونا دیو با لطی دیو با ورپسی کی گی ما تشابه آجمو تشابه وی منه دا دینا ابتغا الفتنہ دیو با لطی پا دی باندی شرکو آغا فتنه با پی لطای او شرک با پی لطای زیغ مانا کرد علماء کرام وی دا دین مراد آغا بداتیان دی چه کما معمولی دا دی دا خیط پایده پا کی رازی نو دا با آغا آیاتونا راتنگی آغا بخفلی نو اللہ فرمائی ابتغا الفتنه دا با لطای پا دی باندی آغا شرک لرا یا ابن کسیر رحمه اللہ مانا کرد دا چی دابا لٹائی پا دے باندی الادلالو لی اتبائیهم لی اتبائیهم گرمراہ کول دخپلو شاگردانو دخپلو موردانو مانا با بدلی پا خپل طبیعت سر او مانا کئی اگا مانا بدا دے نئی وابتغاء تأویلی او دابا لٹائی پا غیتی خپل تاویل لرا وما یعلم تأویله الا اللہ او نفویگی دا دے پا حقیقی معنی باندی مگر یو اللہ فاقی پا معنی باندی بفویگی ادا با پی نفویگی دا متشابهات بئی ادا فاقی پسی ورپسی شوئی لکا مثال بواخلو مثال خلقو یو خبر را ٹنگا کڑی دا چی مڑی پسی ما خامی کول یا وما کول دریما دریما خامی کول دا تاوس آغا پا خپل کتاب کی لکلی دی چی و اتو رزی تاسو لازمی پا مڑی پسی خیرات وکی نو دیو دق خبر راتنگا کلی دا بل طرف تا آغا حدیث آغی تا نگوری خوی تاوس ویلی دی پا خپل کتاب کی چی تاسو و اتو رزی خوراک پا خوال دا لازمی دیده تاسو وکی ابل طرف دا حدیث تا نگوری چه نبی علیه صلاة و سلام جریر ابن عبدالله رضی اللہ تعالی عنہ آغا دا آغا حدیث تا نگوری چه آغا دا دی صفا مخالفت کرده بل طرف تا حدیث دا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اسنو لی آل جعفر تو آمن تاو دا جعفر کور والو دا پارا تو آم جو کئی آو خوراک ولا برابر کئی پوخ کئی نو دا ولی بریدئی بل طرف تا شامی وورا علمگیری وورا فتح القدیر وورا دیو طولو دا ویلی دی جی دوی مدرے مورز خوراک کول دا مکرو دی او حرام دی نبکی دا مڑی پکور کی او دل تا یو فتورا ٹنگا کلی دا یو مولای سیب اغه چرته غلطی به شي یغه دا ویلی دا ته پاغه بس روانه د خپل خېټي د پاره نو الله فرمایي و به تیغا اتاویلی دیو بلټی داغه آغا من جان داغه آغا مطلب داغه آغا تاویلات و ما یعلمو یا داغه آغا حقیقی معنا و ما یعلمو دا نفویی تاویلو داغه با حقیقی معنا باندی الا الله مگر یو اللہ دا غیف مانا باندی پوئیگی و بتغاء تاویلی دا بلٹی تاویلات و ما یعلم تاویلہ و نبویگی دا دی پا حقیقی مانا باندی الا اللہ مگر یو اللہ و الراسخون فی العلم او آکسان چاگا مضبوط دی پا علم کی راسخ فی العلم چاہتا ہوئی چاہی کی سلور خبری اگا با پا علم کی مضبوطی اول نمبر تواضع با پکی دویم نمبر تقوا با پکی دریم نمبر زهد با پکی او سلورن نمبر مجاهده با پکی مجاهده فدا سلسلور خبری بکنی نو دا راسخ فی العلم نده نو فرمائی والراسخون فی العلم چه مضبوط بای پا علم کی اقولون وایدی و آمننا بی مونگ ایمان را وڑے دے پدے سرا کل من عند ربنا دا طول دا اللہ دا طرف ندی وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی دا دینا مگر خواندان دا قل بیا گورا تا تا مسئلہ گران شوا یو طرف تا یو ملی سیبوی چی دا کار وکا بل طرف تا بل ملی سیبوی چی دا کار وکا نو سوکا مزا سوکا مو خلق وی وی ملیانو خلیل را وستی دا دو منو کرا دو منو نو گورا تا تا مسئلہ پی خشوا تی اللہ تا وسپارا دوانا مخی تکا اللہ تا وی اللہ ما تا پتا نشتره ما تا تا دا مسئلی کارکری اللہ ما تا تا حق وخایا چه حق پدی کده و که پدی کده ما تا تا وسپارلو اللہ چه کمه که حقی ناغی بانی ما پویا که او زبا کوشش کو ما گرزم بانو تا با گوری یو ملی سی بای دا مسئلہ دا بلوی دادا لاش آغنا مسئلہ واورا تا دا مسئلہ سنگ که آیای ولی کتی بیا راش آغا بلتا وی تا دا مسئلہ سنگ که آغنا ولی که آزان دی پویا که بیا لاش حق پرست علی مگورا اغه تا کینا د افلانې مولای سیب دا وې د افلانې دا وې نو آیا د دغه خبره سیدا وکړه د دا سیدا چې کما صحیح وا کما تا ته حق معلوم شو بل دې ته پوسوکا بل دې ته پوسوکا وختلم الله عقل درکړې ده پاغه پسې روان شه او مو ته به الله رب العزت په دې باندې رانی سي دا زموستا جرم دې دا څنګه چې ګوره دنیا کې کما او ته ځان له کور د پاره ګول راوړو نو بازار کې سمره تا پوسونه کهو سمره گرزو آگوڑ رالو چیتی پخو چی آیا دا سیده و کسینه دا آسینه پا گن باندی وانه اوڑما خدا یو علم ده چی آغی تا سوک توجه نور کهی خدا خبری عرضه کی کهی وی ملاد یو ملاد دا وی بل دا وی الله با تا رانیزی تا برانیزی چی ولی تا معلومات نکولو تا بزان پویا کده وی کنه دنیای معاملاتو که تا سمره کوشش کهو او دا د الله تعالی علم او پدې کې ځان تا خو بیا ساتره ځان دې پړ ساتره او پدې خبرو ته خالی به ادارې خبرې دې کولې نو الله به ماو ته به پدې باندې رانی سي ماو تعالی په کار دي چې حقیقت وګورو کم ځای کې حق ده او کم ځای کې باطل ده نو دلته فرمای چې یو مسله را ته مشابهات کې رااله نو دعا وواړه ربانا اے زمونږ رب لا تزغ قلوبنا مکه گئی زون زمونگا بعدی صدینا بعدی صدیتنا پس داغینا چکرتا منتا هدایت وکی مونگا پا یو مسالا باندی مضبوط شو پا حق باندی ولاریونو اللہ زمونگا زلونو کی جرتا کوگوالی رانوالی وحب لنا اوراکی منتا ملدون کا دخپل طرفنا رحمتا پوگوالی پا دین باندی یا دخپل طرفنا رحمت انکا انتا الوحاب او بشک تبخون کئی تور کون کئی بغیر د سارا غرزنا انسان چه چال سور کئی نو آغی که بدا غصه غرزی خدا یو الله دی چه الله چال سور کئی نو بیع عوض ور کئی سا غرز بگی نشتره نو دلتا فرمای چه انکا انت الوحاب دماؤستا بدا دعای چه اللہ تور کون کئی بغیر د سارا غرزنا بیا وین ربنا اے زمون غربا انکا جامع الناس بشکتا جمع کونکی خلق لرا لیوم اللہ ریب فی لام فماند فی فغورز کی لیوم الفغورز کی لا ریب فی چن بشک فاغی کی ان اللہ لا یخلف المعاد بشک اللہ مخالفت نکی دفلی وعدی سمت لبشو دو دو آگانی راغلی تارستانه دعا پا کرالا چه الله تبا دا قیامت پا ورز خلق جمع که او تا دا وعده خلاف ورزی نکه نو دیگه خدا زان دا پارس دعا نشوا نو دی مثال دا سی دیل کمانزا پسی چورم رستم گوی اللهم انت السلام و منک السلام تبارک تیا زل جلال و الاکرام الله تا دا سلامتیا والی استا دا طرف نا سلامتیا دا دا دعا موی برکتون استا لاس کی دی نو ما تا خو نغوڑی چه اللہ مال را کرد دلتا چه سنگ وی چه ربا تب خل جمع که دا قیامت پا ورد باندی چه پاگی که شک نشتا ده نو دا دی دا اللہ صفات بیان اول دی پا دی کی دا اللہ باندی عقیده دا توحید ساتل دی نو مراد تدا شو چې رکمانځه بسم الله هم انت السلام الله تد سلامتی او علی نو مل سلامتی راکا دلته وی ربنا انک جامع الناس اے زمون غربا تجمع کون کے خلق لرا لی عمر پا غورس کی لارے بفی ہی چی اس شک بنائی فاغی کی فاغی کی و اللہ اس شک بنائی نو اللہ زمونگا خشر پا کی خوکا اللہ مونگا فاغی کامیاب کا لدین دام رسو ان اللہ لا یخلیف المیعاد اللہ تا مخالفت نکے دوادو تبر ایتور سوئے آسان دے ان اللذین بشکا کا سانچ کفرو آگ کافران دی انکار کئی دایتون دا اللہ نا لن تغنی آنهم پا کاربانا نشید دیونا موالوهم مالون دا دیو ولا اولادهم نا اولاد دا دیو من اللہ دا اللہ نا شئی اندس شی پا کاربانا نشی نی اولاد بچ کولی شی نی بال مال بچ کولی شی پا اولائی که هم وقود اللار او دا کسان دیو خشاک دی دا ورو دا خلق دا خشاک دا ور دی ذکر جی دا اللہ دایتون نے انکار کرے دی بیا هو الذی الله غزاد دے انزل علیک الکتاب چې نازل کړی دے فتا باندې اے محبوبا قران منه آیات لدینا آیات دی محکمات چې وکر امانی ولادی هن ام الکتاب او صد دینا اصل د کتاب ولادی واخر متشابهات او صد غفټی معنی والا دی فام الذین نورجا کسان دی فی قلوبهم مرض فی قلوبهم جبزنون دغی کی زیغن کوواله دی فیتبعون ما تشابه نو دیور پسی کی یا متشابه دی منه د دینا ابتغاء الفتنه تلټی پاغي باندې فل شرکیات وابتغاء تأويله لټي پاغي باندې داغي تاويلات غره د يهوديانو په کتاب کې وېدار راغلي دي چې عيسو عليه السلام هغه پولیسانو ونیو او راي وستو جړل چې غيوالي چې ما فرېدای اخر هغه ته اوسو لخت وطن بولي او لار فانسیو کو وصولې کو او دا نسوارا هم د دې تاکید کوي تایید کوي چې ګورا بالکل زمون د پیغمبر سره ډېر ظلم شوه دی حالانکه هغه الله چت کړی دی بره بوتلې دی هغه یو شاګرد او جاسوس د شاګردی کولا چې هغه دل لټون د پاره د نورغه چې بیر ترال دا هم شکل ته جوړ شو ډېر او جزا جاسوس یما ال جاسوس نه ته عیسی علی السلام یې او نیما بیا وای چې ز جاسوس شنو تاسو کارو په تم غدوم رټم پاغه پسی لګولې وي نو تا خو څه کارونه کوه هغه طریقو څونه را سوال نو په دې وجه دی وایي نو موږ کوي صالح صلوات و سلام هغه مردار شو هغه هغه سره چې کما جاسوس هغه الله مردار کوي صالح سلام الله بره وکي جاو صالح سلام د درس طریقه دا وا چې مرګری حواریین ور سره مرګرو ته به ویل او پلاني جتنن لاړ شي او الته بزم پلاني ټیم باندې درسي نو چال دی ولال درس په وکو نو دلته جاسوسان وبسې لګي درو نو دا مرګری پټ پټ پوی کړو دا غزینه دی درس په وکو نو خپل به وسته ولاد بل زیته بلل دی ساره سلام کور نو خدا الله د دین خدمت ادا چې په پټه پټه کړی دی چنن په پریزه کې ونه سباله بل لري بل علاقه ده تلو او په بل ورځ باندې په بل علاقه ده تلو نو دی وې ساره سلام ابن الله دې کاغه په غیب په دین ولې به دمر پټی پټی اراده کوله هغه ته د غیب پته او بیان بیا ولې هغه د ځان بچاو د پاره دومره خبرې لټولې او دومره کوششونه کول هغه به د غیب خبردار نه نه الله وي په غیب زپیه ګما هغه ابن الله کو ویلې دي نو ابن الله د وجه د محبت د وجه نه چې زما محبوبا زما محبوب پیغمبره روح منه د الله د طرف نه روح دې جوز دې دا شانتی لکته چې روح منه د دې مراد د الله په اولاد په بن سره کیږي نو الله خدا هم ویلی وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه دا ټول دا الله د طرف نه دي منه نه العياذ بالله نو دا هر څه د الله بچی دي نو دا به معنا و بیا څنګه کې نو فرمایي و ابتغاء تاويله لټي تاويلات وما يعلم تاويله نبي دې په تاويل باندې الا الله مگر يو الله والراسخون في العلم ومزبوط طائلان كي جكمري يقولون غيواي آمنا به من غيمان نورد پدي باندي كل من عند ربنا دا طول طرف طرف ندي وما يذكر إلا أولو الألباب او نصيحتنا قبل مگر خواندان دا قل ربنا ايزم غربا لا توزيع قلوبنا مکہ گئے ازمون زمگا بادے سادے دانا فستاغینا جتا منتا ہدایت وکی وحب لنا اورا کی منتا من لدن کا رحمت اقبل طرفنا رحمت انکا انتا الوحاب بے شکت ورکون کی بغیر دس غرزنا ربنا اے زمگا ربا انکا جامع الناس بے شکت جمع کون کی خلق لرالی یوم اللہ ریب فی باورس کی جشک نشتے پاغی کی ان الله لا يخلف الميعاد او بشك الله ان مخالفت نه کوي د خپل وعده ان الذين كفروا بشك اغسان جا کافران دي لن تغني عنهم دبابنه کې د دنیا مالهم ولا اولادهم من الله شيئا مالون الذي هنا اولاد دي ود الله نه اس شي اولئك هم وقود النار دا کسان دي فشاق د ور د جهنم دي جهنم دومر لاندې خطه دی نبی علیہ الصلات والسلام د خپل صحابه سره نازل یو مجلس کی یو غلز وشو نبی علیہ السلام صحابه توي تاسو ته پتره د आवाज د سیږي راغې هغه ی الله و رسوله عالم و ی الله دا غد رسول اگر دا غد رسول پدې باندې خپوی همون د پته نشته دی نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمای و کله چې الله جهنم پیدا کو جهنم کندې پیدا کلانو دې ته یو کانه کته ورواچاو اوا روانو روانو روانو روانو پزرگا او کلونه تیر شوغه وس ورزیدو هغه غرز आवाज دادې وس راغې ګور تاریخ کې لیکي چې آدم علیه السلام نا تر د نبی علیه السلام تاریخ له ثبوت نشته خو به هر حال وای چې 6500 کال غالبا د آدم علیه السلام نبی علیه السلام پوری شوی دی او د آدم علیه السلام نا مخ کی داغه دا تخلیق نا 50000 کالا چې کله د انسان تقدیرونه لیکل کېدل هغه په هغه ټیم کې 50000 کالا مخ کی داغه نا مخ کی شوه دی لیکل شوی دی نو غالبا 56500 کال ته د جهنم نور الله ویږي خو تاریخ چې کوم وای نو دومره ټیم کې دا کانه دا به سمره جوړه کاندي الله دې تیماو تا وساتي الله دې ماو تا دغه ور نه بچ کی الله دې ماو تا جنتونه راکی بیا هو الذی الله غزا دې انزل علیک الکتاب او چې نازل کړی دې پتا باندې کتاب منه آیات محکمات د دین آیات نا غکارمانه ولادی غکارمانه ولادی هن ام الكتاب و اصل کتاب والا دی دا جهنم چی آدی کی جهنم و دا مشتق دی دا جهنام نا او جهنام ستا وی بئر عمیق جور کوئی تا وی چی آغی آخیر سر بیر جوری آغی سپتا چاہتا نلگی نو دا دی وجنا دیتا جهنم وی جهنام نو فرمائی هن ام الكتاب و دا دین سا اصل دا کتاب ندی و اخر و متشابهات و غنور متشابهات دفاع من الذين في قلوبهم نو آغا کسان چیاغی پزلونو کی زیغن آغا کو گوالے دے پیت تبیعونا نو دیولتائی ما تشابه سچ متشابه وی من ہو دا دینا ابتغال فتنتا لٹائی پاغی باندی گمراہ کول دا خپلو شاگردانو دا خپلو موریدانو یا شرک لرا و ابتغاء تاویلی لٹائی پدی بندی تاویلات فما یعلم تاویله و نفوی گی دا دی پا تاویل باندی اللہ اللہ مگر یو اللہ والراسخون في العلم او مضبوط بعلم كي يقولون ويا من نبي ایمان راوړې دې پدې باندې كل من عند ربنا طول مونگا دا طول له طرف د الله ندي وما يذكرون سيد نقل الا اولو الباب مگر خواندان د عقل ربنا زم غربا لا تزيغ قلوبنا کوګوالې مراولې زم پزلونو کې بعد ساده ایتانا پس دا غیر چمتا هدایت را کړی شي مونگا پس عملار شواب لنا را که مونتا من لدن کا دخل طرف نا رحمتا پخوال پدین باندی انکانتا الوحاب و بشکتا ورکون کی بغیر دس غرض نا ربنا ازم غربا انکا جامع الناس بے شکتا جمع کون کی خلق لرا لیوم اللہ ریب فیہی فاورت کی جی شک نشتے پاغی کی ان اللہ لا یخلف المعاد بے شک اللہ تعالی مخالفت نکی دخل وعدی ان اللذین بے شکا کسان کا پروج کافران دیلن تغنی عنہم دپا بنا کی ددیونا اموالهم مالون ردی والا اولادهم نا اولاد ددیو من اللہ شیئا دا طرف دا اللہ نا دا سشی و اولائکا هم وقود اللہ دا کسان دیو فشاک دا ورده وائن برخیر